Бранне поле. Чумаки. Прилюдно, нікого не соромлячись, 17-річна Улита розв'язала червоний пояс і кинула на траву. Плахта і запаска впали поряд. Через голову скинула білу з гаптованими рукавами сорочку. Красиво виморожений поділ поповз по траві і завмер. Стала гола-голісінька. Неквапно. Розплела довгу чорну косу. Кинула на голі плечі. Юрба стовпіла. Замилувалася незвичайною вродою дівчини. Красуня. Не стримався, прошепотів Петро Тур. Ніхто цього слова не почув. Здається, одна Улита виловила його зболеним своїм серцем. Та було вже пізно. Дуже пізно. Не обійшов Господь милосердний вродою, прошамкотіла сива, суха, як тараня бабуся, причовгавши до жіночого гурту. Кажуть, що мати Улитина, отак само, як ото вона зараз, теж село після ординського нашестя оборювала. На Курщині десь-то. Тю на тебе! Обізвалася інша стара жінка. А дитина ж звідки взялася? А до чого тут дитина? Втурилася молодша, знизала плечима. А до того, що заміж їй після оборювання виходить зась, не можна, гріх великий. Зроду не чула та й не бачила, щоб отак місце під нове село оборювали, дивувалася молодиця. Скільки тобі там от того роду? Це прадавній звичай, товкла своє бабуся. А навіщо ж межаться? Не переставала допитуватися молодиця. Щоб нечистої сили не водилося, щоб хороби усяке село наше десятою дорогою обминали, щоб ніякі тобі басурмани і гадки не мали до села обороного приступати, а вона що? Ех, молоде зелене, навіщо? А чого ж Улита зважилась? Петра, кажуть, любила Тура, зустрічалася з ним, а він откинувся однеї. З Улитою Петро бачився у рідку стежку. Він гафійку любив. Та де вона гафійка тає? З арканом на шиї поведено, нещасливицю. Через Петра, кажуть. Чого ж це через Петра? Хіба мало парубків з дівчатами за селом зустрічаються? Коли гафійка була, то й Петро і не дивився на Улиту. А зараз очей дивись не спускає. Може б і побралися, коли б не таке. Хто зна? Та й те сказати... А хто б же до плуга став? Комусь та треба було. А воно, сиротиночка, ні батька, ні матері з бабцею живе зі знахаркою. Ще й сама знахаркою буде. А то так, комусь же треба. Кажуть, одмовив їй Петро. Коли сама Улиця зважилася було освідчитись йому в коханні, так і сказав, не люблю. От так-то. Брешуть. Дурне язиками плещуть, де б таки було, щоб парубок сказав дівці, коли вона йому на шию чіпляється, не люблю, іди геть. Та не було цього зроду з віку. Інак якось, може, сказав би, а проганяти, нехтувати, та ще й такою гарною дівкою, як Улита. Тягти плуга повинна молодиця, яка ніколи не мала дітей. Їй не треба роздягатися, як Улиті. Але верхній одяг вона повинна таки скинути. Високий, стрункий дід Петрів стояв на узвищі, порядкував. «Скоріше там!» Юрба заворушилася. «Іди!» – підштовхнула Улитина баба сусідку. «Іди, бо більше нікому! Іде те нещастя на нашу голову береться!» Молодиця почала роздягатися. Старий Тур підвів бездітну жінку до плуга. Припасував до плечей шлею. За чіпиги взялася Улита. «Слава Отцю і Сину, і Святому Духу!» зашептав молитву старий, а за ним інші чоловіки і жінки. Усі дивилися туди, звідки сходило сонце. Ревно молився Петро Тур, позиркуючи на далеку далину через голову голої дівчини, не зовсім добре розуміючи, що це все має означати. «Амінь!» закінчив дід, з Богом та в дорогу. Бездітна жінка рушила, потягла за собою малого дерев'яного плужка. за тюпиги якого трималась розпатлана улита. Далі й далі. Блиснула під сонцем чорним чорна, як улитина коса, борозна. Чоловіки поскидали шапки, стояли, мов укопані. Літні жінки, дівчата й молодиці пішли слідом. Петро Тур обвів поглядом кількох дівчат. Гарна улита. Але Гафійка була кращою. Та чи побачить він її коли-небудь, чи зустріне? Парубок видивився на діда сивими очима, в них запитання. «Все от Бога милосердного!» Розтер долоною неслухняну скупу сльозу на пожовклому зморшковатому обличчі старий Тур. «Одна, видно, судилася доля і у литі, і твоїй Гафійці». Минув час. Одлетіло у вічність чимало десятків років. Обійстя Турів городами збігає до річечки Живої. Три покоління живуть на дві хати із спільним двором. Найстарший в роду дід Петро, майже ровесник царя Олексія Михайловича. Свого часу, коли Петро іще підпорубочим був, то вдарився об заклад на око горілки, що полового вола не стимує від водопою до самої Воловні. І доніс. Ледве не задушив дорогою, бо рушкався віл дуже. Ніс на карку, тримаючи за мотузя зв'язаних передніх ніг. Кинув на тік, аж кавкнула худобина. Потім випив чесно зароблене око, перестрибнув через тин, було на заході сонця, і подався до порубків на гульбище. Кажуть, що половий віл через три дні здох, не витримавши ласки Петрової. Та й багато чого розказують про молодого Петра Тура. Всього і не згадаєш. Порубкував Петро довго, і одружуватися не збирався ніколи. Нема Гафійки, нема життя. Забрали в полон татари дівчину, занапастили обох. Кілька довгих років не виходила з тями Гафійка. Світлим вогником перед очима була, та, здається, і не згасала ніколи. Може, булиту взяв, але їй заміж виходити заказано. Нагою село оборювала. Одружився Петро Тур випадково. Все сталося на четвертому десятку. Ішов якось увечері перестаркуватий парубок, а що є за кущів? Пусти, не хочу, не піду я за тебе. Голос дівочий відчайний. Посунув тихцем у кущі. Дивне місце для побачення обрали собі молодята. А високий пень велетенського дерева. На пні він і вона стоять. Хлопець силкується обняти дівчину, лучить поцілувати. А вона пручається, але втекти не може, високо, боїться. «Пусти!» Дівчина видалася Петрові дуже схожою на Гафійку. Але це була не вона. «Ти чого дитину мордуєш?» «Просить пустити, пусти!» «Не тримай знасила!» Гукнув здалеку Петро Тур. «А то з якої кагли виліз та сюди на війнику прилетів? Геть звідси!» Знав, дуже добре знав хлопець Петра Тура, але храбрував перед зніяковілою дівчиною. «Хто вона тобі, сестра чи наречена? Чи може одружуватися надумав, то старий ти для неї. Четвертого десятка розміняв, а її 20 нема». «Ай-гай», – вперше загадав Петро про літа поробочі. «Не пожалкував? Ні, а так якось. Правду все-таки хлопець сказав, четвертий десяток». «Довго ти тут стовбичитимеш? Геть, кажу! Це той, що на пні!» «Ти це на кого?» «На кого, питаю, прискаєш? Ану, злазь! І не подумаю, старий ти для неї, от тобі що!» «Старий? І підтоптаний! І підтоптаний!» «То знай, що ця дівчина буде моя, і я на ній оженюся!» «Ах!» – злякалася чи зраділа дівчина. «На, понюхай!» І парубок з високого пня тицьнув під самий ніс Петрові дві дулі. І не встигла здивуватися дівчина, як Петро величезними ручищами хапанув парубка за ноги, підняв одні з трохи набік, розмахнувся ним і кинув далеко від себе на кущі. «Ходім!» Узяв наче дитину на руки дівчину і пішов додому. По дорозі спитав: «А зовуть тебе як?» «Христина». «Скільки ж тобі років?» 18, покірно відповіла. «От і добре, саме якраз. А мені 36. Дружиною моєю будеш? Хочеш? Не... Що? Не знаю. Ну, то я знаю. У Петра з Христиною народилося четверо дітей, але довго затримуватися на цьому світі їм не привелося. То злидні, то недуги з освіту дітей позводили. Лише найменший, Нечіпір, і вижив на радість батькам. А радості їхньої не описати. І хоч Нечіпір давно вже одружився, але не відпускав його далеко від себе Петро Тур, тож і живуть поряд, не розлучаються. Одна хата діда Петра, стара-старезна, у землю по самі вікна влізла, дідовим та баби Христі теплом дихає. Друга – зруб з піддашками та стовпами, навколо яких менші Нечіпорові голопуцькі кружляють та граються. Кузьма і Ганка. Сказано, діти, хата Нечіпорова має дві кімнати, і кухня, а в другій – світлиця. Обидві кімнати кугутиками та квітами розмальовані, виноградами, голубами, грубий комин розтяцьковано так, що ніде курці клюнути. Коло вікон попід стелею хміль пожовклий в'ється. Уздовж хати по три сволоки, а один впоперек рясно мережками вщебечено. Лавки дубові широкі, дубові піли, стіни і широких, гладко струганих дощок. А знизу до вікон стіни помиті і натерті білком, вікна теж натерті білком, а долівку вимазано жовтою глиною і розтяцьковано зеленим і червоним. Хату Нечіпорові ставили звенигородські майстри, яких запросив колись дід Петро. Аж у Криму біля соляних озер напитав. Тому хата Нечіпорова виділяється посеред хат бранобільчан. А всі інші або глинобитні, або дерев'яні, білі, як іній. У сінях димар, через який чоловік вільно пролізти може. У димар виходить від печі в сіни кагла, заткнута, коли не топиться, щоб тепло було в хаті, з старими шароварами чи іншим ганчір'ям.